Isaias, Kabanata 20. Noong taon na ang Asdod ay salakayin at sakupin ng pinakamataas na heneral na sinugo ni Haring Sargon ng Assyria, sinabi ni Yahweh kay Isaias na anak ni Amos, "Hubarin mo ang iyong damit panluksa at mag-alis ka ng sandalyas." Gayon nga ang ginawa ni Isaias at lumakad siyang hubad at nakayapak. Pagkatapos sinabi ni Yahweh, "Kung paanong ang lingkod kong si Isaias ay 3 taong lumalakad na hubad at nakayapak bilang tanda ng mga mangyayari sa Ehipto at Ethiopia, gayon din bibihagin ng hari ng Assyria ang mga Ehipsyo at mga taga-Ethiopia. Matanda't batay, kakalad ka ring nakayapak at hubad na ang mga pigi ay nakalabas. O anong laking kahihiyan sa Ehipto! Dahil dito'y manlulumo at masisiraan ng loob ang lahat ng nagtiwala sa Ethiopia na kanilang inaasahan at sa Ehipto na kanilang ipinagmamalaki. Sa araw na iyon, sasabihin ng mga naninirahan sa baybaying dagat, 'Tingnan ninyo ang nangyari sa mga bansang ating inaasahan. Sila pa naman ang inaasahan nating magtatanggol sa atin laban sa hari ng Assyria. Paano na tayo makakaligtas ngayon?'